Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, insan içeriğini ve işleyişini bilmediği bir şeye soğuk durabilir. Hatta ona karşı anlamsız tepkiler de gösterebilir. İşleyişini, mantığını bildiği bir şeye karşı da daha huzurlu olur. Bu genel bir kuraldır. Mesela evde suyun akmama nedenini, işte bir arıza var, tahmin olarak şu saatte giderilecek diye bilen birisiyle, acaba su neden akmıyor, şurada mı akıyor, burada mı akıyor diye endişelenen kişi arasında fark var. Müslüman insanın bu hayatta Müslüman olduğu için her şeyin gökten zembille inip önüne konacağını zannetmesi bir tıkanma ve huzursuzluk nedenidir. Allah'ın yardımını ya da Allah'ın kulunu yalnız bırakmamasını, gözünü kapatıyor, açıyor, önünde her şeyi buluyor şeklinde gerçekleşecek zanneden birisi hem yanlış yoldadır hem de bunalmaya mahkumdur. Çünkü bu dünyada peygamberler dahil, ki Allah'ın özel kulları onlar, onlar da dahil, her şey ve herkes kurallarla yol alır. Allah sebepler yaratmış, o sebepleri, yani yöntemleri kullanan kulları içinde sonuçlar yaratıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen birisinin evlenmesi lazım. Evlilikte çocuk olacaksa, sahibi olacaksa gerçekleşecek bu. Aksi takdirde evlenmeden, yani karşı cinsle helal bir şekilde bir araya gelmeden çocuk sahibi olmayı beklemek bu dünyada mümkün değil. Cennette olur, ayrı bir mesele. Yemek yemek için yemeği hazırlamak lazım. Karnımın doyması için yemek lazım. Bunlar hepsi sebepler. Allah Teala doydum deyince doymuş olmayı cennette yaratır da burada yaratmamış henüz. Her şey, Müslümanlık da, cennet de bu dünyada sebepleri üzerinden konuşulur. İman cennete sebeptir. Namaz imana sebeptir. Sebepleri kaldırdığın zaman aradığın, hayal ettiğin hiçbir şey senin değildir. Sebepler konusunda, sebepleri kullanma konusunda eksikliği olan Müslümanın eksik bıraktığı kadar hayatında sorun yaşaması, psikolojisinin bozulması, moralsiz gün geçirmesi tabiidir. Bu onun suçudur, onun kabahatidir. Allahu Teala seni yaratmış, sebepleri de yaratmış, seni sebeplere, sebepleri sana yönlendirmiştir. Süt içmek isteyen ya inek besleyecek ya bakkala ücret ödeyecek. Hepsi bunlar sütün sebepleri. İneği beslemeden, topraktan sıkarak, pırasayı ezerek süt bulamazsın. Çünkü Allah neyi neyin sebebi olarak yarattıysa onu muhakkak kullanmak gerekiyor. Netice olarak doymak isteyen yemeği sebep olarak kullanacak. Burada yemek, benim yemek için seçtiğim her neyse o bir sebeptir. Doymama sebeptir. O doyum sağlandığında da ona müsebbep diyoruz. Yani sonuçtur. Sebebin ortaya çıkması. Bir sebep var, bir müsebbep var, yani netice, sonuç manasında. Allah bütün sebeplerin yaratıcısıdır. benim yaratıcım olduğu bir gerçektir. Sebepleri yarattığı ikinci bir gerçektir. Beni sebeplere yönlendirmesi de üçüncü gerçektir. Bu üç gerçeğin içerisinde müminin hayatı döner durur. Müminin tıpkı bir makine fişe takılıyor, elektrik elde ediyor. O elektrikle işte çarkı dönüyor, çarkı dönünce şu oluyor gibi bir sistem söz konusu nasıl konuşuluyorsa ya da işte bu saate pil takarsan çalışır, pil takmazsan çalışmaz. Nasıl rahat söylüyorsak, sen Müslüman da olsan günde 100 vakit, 100 rekat, 1000 rekat namaz da kılsan, gününün tamamını Kur'an okuyarak da geçirsen, Kabe'nin etrafında tavaf ettikten sonra içine girip içinde geri kalan ömrünü geçirsen bile sebepleri kullanmadıkça aradığını bulamazsın. Çünkü Allah-u Teala siz ibadet edin ben karnınızı doyurayım buyurmamıştır. Siz ibadet edin, Müslümanlığınızı yaşayın, dünyada yarattığım sebepleri de kullanın buyurmuştur. Dolayısıyla namaz kıldığı için karnının doyacağını, tesettürlü olduğu için çocuklarının eğitmese bile, eksik kalsa bile iyi insanlar olacağını zanneden bir baba, bir anne, bir Müslüman Allah'ın en bariz emrine uymamıştır. Allah'ın emrine uymadığı gibi Müslümanlığını suistimal etmiştir. Yani yanlış anlamış, yanlış uygulanmıştır. Bu da onun bile bile sıkıntıya düşmesi, bile bile onun herhangi bir şekilde problem yaşaması, stres yaşaması adına ne dersek diyelim. Arkadaşlar, kardeşler, dostlar, çok iyi anlamamız gereken bir şey var. Kur'an'ımızda sebep kelimesi, şu bahsettiğim sebep kelimesi çok kere kullanılır. فَاَتْبَعَ سَبَبَا diyor mesela Kehf suresinde. Sebep kelimesi çok kullanılıyor. Bakınız, hepimizin not defterinde yazması gereken enteresan bir şey. Bu Kur'an-ı Kerim'de sebep kelimesi bir kapı, iki yol, üç konaklanacak yer, dört bilgi, beş ele alınacak bir ip, tutulacak bir ip manasına kullan. Yani hafız olmaya falan gerek yok. Allah sebep kelimesi Arapça bir kelimedir ama Türkçe'de de biz aynı sebep oldun bu olay oldu diyoruz. Yani sebep kelimesini biliyoruz biz Türkçe'de. Bakınız Kur'an-ı Kerim sebep deyince kapı kelimesini kullanıyor. Kapı yerine sebep diyor. Yol yerine sebep diyor. Her zaman değil tabii ama yani sebep deyince bu manada çıkıyor. Menzil, konaklama, oturup yer bulma, ev edinme manasında sebep diyor. Bir şeyin ilmi manasında, bilgisi manasında sebep diyor. Tutup asılacağın ip manasında sebep diyor. Demek ki Müslüman sebeplere sarılsın dediği zaman dinimiz kapıyı bulsun, yolu bulsun, konaklayacağı yeri bulsun, bilgi elde etsin, ipe yapışsın demek istiyor. Bu kadar basit kardeşlerim. Çok bu kadar basit. Allahu Teala dileseydi kün feyekun buyurarak her şey olur ve bitirirdi. Nuh Aleyhisselam'a niye gemi yapmasını emretti? Niye Meryem annemize mucizevi bir çocuk doğurduğu halde doğumdan sonraki kan kaybını önlemek için git hurma ağacına yaslan, ağacı böyle salla, kendine doğru çek ve huzzi ileyki bi ciz'in nahleti, çek ağacı hurma düşsün taze taze ye niye buyurdu? Sebepleri kullandırtıyor. Halbuki doğurduğu çocuk en büyük sebeplerden birini yok sayarak babası olmadan doğmuş bir çocuk. Mucize mi mucize, keramet mi kerame ne dersen de ama buna rağmen beşeri bir kullanımı tıpkı Nuh Aleyhisselam'a gemi yapmasını emrettiği gibi onu da emrediyor. Musa Aleyhisselam'ı denizin önüne getirdi. Arkasında Firavun var. Firavun kovalıyor. Binlerce, yüz binlerce belki kalabalık orduyla geliyor. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a koca denizi kara parçası yol yapacak. Bunu takdir buyurmuş. Asanı denize vur ey Musa diyor. Yani Allah-u Teala'nın ihtiyacı var. Musa'nın asasında trilyonlarca kilovat elektrik mi vardı da onu suya vurunca su birden dondu, yol oldu? Hayır, hayır, hayır, hayır. Yani en büyük kainatın kurulduğundan beri ki en büyük mucizelerden birisi gerçekleşecek. Ama alâ külli hal Allah bir sebebe başvurmasını emir buyuruyor. Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselamla yolculuk yaparken gemi korsanların eline geçmesin diye gemiyi parçalıyor ya da bir tahtasını kırıyor diyelim. Ya bunu niye yaptın dediğinde, yani madem bir keramet göstereceksin, ileride korsan olduğunu biliyorsun, böyle bir yani direkt devam etsin bu mucize. Hayır, hayır. Sebeplere başvuracaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ordu hazırlarken, Ömer benimle beraber Müslüman olsun diye dua ederken, yani bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı hep sebeplere yapışmakla dolu. Hicret bir sebep değil mi? Ev yapması bir sebep değil mi? Mağaraya sığınması bir sebep değil mi? Zırh kuşanması bir sebep değil mi? Dua etmesi, ya Rabbi yardım et bana demesi bir sebep değil mi? Yani Allah-u Teala'nın nazarı onun üzerindeydi zaten. Belki katrilyonlarca melek saniye saniye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i izliyordu Uhud'da. Ama savaş bir sebepti, o savaşın sebep olmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullandı. Şimdi Müslüman, yani hastalığı, kendisinin hastalığı, çocuğun hastalığında en iyi tıp imkanlarını araştırmazsa sebeplere tevessül etmemiş olur. Sebeplere yönelmemiş olur. Bu onun için bir suçtur. Sonra da kalkıp Allah-u Teala niye bu çocuğa iyilik vermedi, niye şifa vermedi, bu kadar dua ettik filan, hocayı okuduk, dua ettik. Yok böyle bir şey. Müslümanın buna bir hakkı yok. Ailede karakterler %100 farklı ve asla bununla bir arada durması mümkün değil. Zengin mi zengin, şımarık yaşamış bir kızı gidip alıyorsun, fakir fukaranın bir çocuğu olarak bir yolla diplomanı bir şeyini gösterip evleniyorsun. Sonra bir arada duramıyorsun. Bellisin bir arada. Hayat tarzınız farklı sizin. Beyazla karadan üçüncü bir renk çıkmıyor işte. Gri renk olmuyor. Bunu cinler çarptı bilmem ne, işte aramıza büyü yapıldı filancaya. Hayır, sen sebepleri yanlış kullandın. Ne büyüyü buna alet et, ne cini alet et. Bir tanenizde karakter sorunu var, öbürünüzde sabır sorunu var. Siz bir arada geçinemeyeceğiniz belli bir şey. Müslüman gerekiyorsa çift mesai yaparak, gerekiyorsa geceleri de çalışarak fakirlikle savaşması gerekirken, toplum olarak böyle bir mücadele etmesi gerekirken, Avrupa'da iki gün tatil var diye sen de haftada iki gün tatil yaparsan, sosyal hakkımdı bilmem demokratik hakkımdı diye kullanmaya kalkarsan ne Avrupa'yı yakalayabilirsin ne kendi dedelerini yakalayabilirsin sen. Ondan sonra da Allah bu millete niye yardım etsin, bu millete niye bu millete yardım etsin, sana niye yardım etsin Allah-u Teala? Siz çalışmayın ben size bakarım, baban bile demiyor sana, baban bile demiyor, kayınpederin de demiyor. Niye yerlerin göklerin Rabbi olan Allah tembel kuluna yardım etsin ki? Sistemi yanlış kullanan kuluna niye yardım etsin? Bu dünya sebepler dünyasıdır. Yağmur bir sebeptir. Tarlayı kazmak bir sebeptir. Fabrika kurmak bir sebeptir. Teknoloji bir sebeptir. Siyaset bir sebeptir. Bilim bir sebeptir. Üniversite bir sebeptir. Sen üniversite kurarsın. Kurduğun üniversiteyi dünyanın her yerinden davet edilecek, daveti alacak kadar güçlü bir bilim adamına değil de tanıdığın adama bırakarsın. Senden birisinin elinde olsun diye. O üniversiteden başarı bekleyemezsin. Sebepleri yanlış kullandın çünkü. Senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem asırlar önce ehline değil de tanıdığa iş vermenin kıyamet alametlerinden olduğunu söylemişti. Sen kurduğun üniversiteyi, kurduğun devlet atölyesini veya tanıdığına vererek kıyamet alametlerinden birini gerçekleştirdin. Kıyamet alametlerinden de Allah'tan yardım bekliyorsun. Buna kendi kazdığın kuyuya düşmek deriz. Mutsuzluğumuzun, sıkıntımızın kendi elimizle oluşturulması deriz. Başka diyecek bir sözümüz yoktur. Biz kardeşlerim kesinlikle Allah'ın dünyasındayız. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olacak, çare yok. Ya Allah'ın dediği olacak ya biz dediğimizi yapıp bocalayacağız. Allah'ın dediği şudur. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya kurallarını kafirler sizden iyi işlettikleri için başarırlar. Bu kadar basit. Bu kadar. Dünyada bir kural var. Zahiren minel hayati dünya, Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu budur. Yani dünyanın kuralları var. Tarlasını eken birisinin gökten yağan yağmurdan sonra ürün bekleme hakkı var. Tarlasını kazmayan, ekmeyen birisinin böyle bir şey bekleme hakkı yok. Evlenmeyen birisinin çocuk bekleme hakkı olmadığı gibi hayatın her alanında budur. Siyaseti ilk defa gören birisine ülkeyi teslim edersen ülkenin geleceği hal belli. Çekirdekten yetişmiş birisine teslim edersen geleceği hal belli. Oyunu kullanırken tipe göre, artiste göre, aktöre göre, vesaireye göre, yöreye göre oy kullanan toplumun oluşturduğu bir yerde siyasetçinin geleceği yer belli. Kullanılan sebep o. Vatanı, toprağı, ülkeyi, kalkınmayı, dini düşünen birisinin veya bir toplumun kullandığı oya göre ülkenin geleceği yer belli. Yani toplum bazında da bu sebepleri kullanmamızın sonuçları aynıdır. Bireyler çapında da aynıdır. Aile içinde aynıdır. Şirket içinde aynıdır. Yani sen şirketini işletme kurallarına göre yürütürsün. Zengin olursun, güçlü olursun, şirket üstüne şirket kurarsın. Tanıdıktı vesaireydi, akrabaydı şirkete doldurursun. Şirketi köy kooperatifine çevirirsin bu sefer fark etmeden. Sebepleri Allah koymuştur. Batı veyahut da bilim ya da insanlık buna bilmem ne işletme kuralı demiştir. Buna ekonominin filan kuralı demiştir. Hayır, bunu Allah koydu. Allah koydu. Celle Celaluhu. Şimdi bizim yani Allah yarattı böyle beş parmaklı bir şey. Biz buna el diyoruz. Biz el dedik diye. Buraya kol dedik diye. Yani Allah-u Teala mı yaratmadı bunu? Hayır, Allah yarattı. Ha el dedin, ha kol dedin, ha bacak dedin. Önemli değil. Sen istediğin kadar isim koy. Bunu, bu kasları, bu sistemi, beyinle bu bağlantıyı yaratan Allah-u Teala'dır. İşin, para kazanmanın, mutluluğun, evlenmenin, hayatın vesaire bütün hepsinin kurallarını koyan Allah-u Teala'dır. Evlilik kuralını koymuş, mutluluk kuralını koymuş, kadına bu kuraldaki payını, erkeğe bu kuraldaki payını koymuş, aileye, anneye, babaya bir kural koymuş, güç vermiş. Hepsi sebep bunların. Bu sebepleri kullanamayanların, yani bilimsel yaşamayanların Müslümanlığı suistimal etmiş olmaları bir kenara, bir de kabahati Müslümanlığa bulmaları, Müslümanlar geri kaldı demeleri sadece ve sadece haddi aşmaktır. Edep dışı konuşmaktır. Nasıl Allah'ın yarattığı mülkte Allah'ın kabahati olur? Allah'ın gönderdiği dinin kabahati olur? Tembelin konuşma hakkı mı varmış ki? Bir de dini arkasına alıp sanki din adına tembellik yapmış gibi konuşur. Hayır, hayır. Bu eziklik psikolojisidir. Mağlubun boş konuşmasından başka bir şey değildir. Biz belli ölçülerle Allah'ın koyduğu kuralları dünyanın işletilme kurallarını kullanacağız. Çocuk yetiştirirken, iş kurarken, ticaret yaparken, seyahat yaparken vesaire. Yani en basit kural, doktor sana eğer sen rutubeti yüksek, nem oranı yüksek olan şehirde tatil yapma dediyse sen Antalya'ya gitmeyeceksin. O kadar. Çünkü bu bir sebepti. Sebebi yanlış kullanıyorsun. Sen dağlık bir yere gideceksin o zaman. Aksi takdirde orada hastalanır gelirsen Allah-u Teala'nın dininin ya da Müslümanlığın bununla ne ilgisi var? Senin kendi beceriksizliğin ve kabahatinin, işletme hatalarının kabahati söz konusu olur burada. Birincisi kardeşlerim, biz Allah'ın koyduğu sebepleri, kanunları kullanırken Allah'a imanımız, ihlasımız ve güvenimiz tam olacak. Tam olacak. Madde perestler gibi, dini olmayan, imanı olmayanlar gibi her şeyi paradan, her şeyi kuraldan, her şeyi teknikten ibaret görmeyeceğiz. Aramızda bir fark olmalı. Onların gibi biz de tekniği kullanacağız. Biz de aracımızın bakımını yaptıracağız, uçağımızın bakımını yaptıracağız. Ama biz bunların hepsini yaptırırken bize bu nimetleri sunan ve bize bunları kullanacak akıl, beden veren Allah'ı ihlasımızla, tevekkülümüzle ölçümüz olarak kabul edeceğiz. Birinci kural bu. İkinci kuralımız da herhangi bir şey meşru değilse, yani Allah'ın dininde yasaksa o bizim için sebep değildir artık. Onu kullanamayız. Öyle bir yöntemimiz olmaz. şeriatımızı bir kenara bırakarak sebeplere yapışmak gerekiyordu diyemeyiz. Misal olsun. Örnek, böyle bir şeyin gerçekliliğini varsaymıyorum. Domuz kanını bardakla içersen filan hastalıktan kurtuluyorsun. Kim dedi bunu? Bir arkadaşıma arkadaşı demiş, ona da filan arkadaşı demiş. Neredeyse ölecekmişmiş adammış ve dirilmiş o kanı içtikten sonra. Dur burada. Bu meşru bir şey değil. Domuzda Allah şifa yaratmış olabilir. Ama domuz yasak. Bu ne zaman geçerli olur? Laboratuvarda test edilir. Bakılır ki gerçekten filan mesela kan sulanmasını durduruyor. Ölümden döndürüyor. Bitti. O zaman helal olur bu. Bu herhangi bir kan sulandırıcı ilaç, herhangi bir tansiyon ilacı nasıl binlerce kişi üzerinde test yapılarak Dünya Sağlık Örgütü'nden kullanma garantisi ilaç ruhsatı alıyor. Aynı şekilde bu da öyle ruhsat alırsa problem yok. Mış da değil ama. Bir varmış adam ölüyormuş da tam ölürken ağzından burnundan dökmüşler de iyi. Öyle değil. Bunlar koca karı hikayesi. Koca karı hikayesinden ruhsat çıkmaz. Bu şekilde bilimsel bir yolla denenir. Veya herkes bilir. Onlarca kere gözümüzün önünde oldu. Ama henüz bilimsel noktaya gelmedik. O zaman da belki ruhsat bulunabilir ama mışmışla değil gene. Göz görecek. Benim arkadaşıma çok güveniyorum. Arkadaşıma arkadaşı söylemiş. Bunlar dedikodu. Bunlar koca karı lafı dedikleri laflar. Demek ki biz sebepleri kullanırken meşru bir sebep kullanacağız. Üçüncüsü, Müslüman tembelliğine, başarısızlığına ve akıl kıtlığına dinini, Allah'ın kaza ve kaderini, Allah'a imanını alet etmez. Bu suçtur, günahtır. Kaderimiz böyleymiş, ne zaman dersin? Üzerine düşen her şeyi yaptıktan sonra. Helal bir şekilde, meşru bir şekilde evlenirsin. 10 senedir çocuğun olmaz. Sen herkesten önce benim kaderim buymuş diyebilirsin. Hiçbir şekilde sana itiraz yok. Gerçekten kaderin buymuş senin. Kabul. Bunu kabul ederiz. Aksi takdirde bu söz, yani sen evlenmeden kaderim çocuk olmamakmış diyemezsin sen. Muayene olursun da senin hiçbir şekilde hormonun yok. Sen çocuk sahibi olamazsın der tıp verilerine göre. Önüne de koca raporları, yazılı raporları korlar. Tamam. Onu kabul ederiz. Onun dışında sebepleri kullanmadan kaderi, Allah'ın dinini bahane ederek tembelliğimizi savunamayız. Başarısızlığımızı savunamayız. Birey olarak da savunamayız. Toplum olarak da savunamayız. Ve dördüncü sebep de filan ilacı kullan dendiğinde ölçüsüne göre, senin hastalığının türevine göre doktorun belirlediği bir ilaç kullanımı olur. Gidip 10 günde tüketilecek bir ilacı bir kere de çorba gibi içemezsin. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın koyduğu bu sebepleri, bu dünyanın işletme kanunlarını yine Allah'ın koyduğu önceliklere göre, sıralamaya göre ve sonuç değerlendirmesine göre kullanacaksın. Allah çalışmayı sebep olarak yarattı zenginlik için. 3 mesai yapamazsın günde. Bir hafta sonra sen ölürsün çünkü. Bedenindeki takatı ve o işin helalliğini, haramlığını, sana ne getireceğini, kaç para kazanacağını, her şeyi ölçmen lazım. Herkes Çin'den ithalat yapıyor. Ben de Çin'den ithalat yapayım. Ya herkes yapıyor ama adam yıllarca ticaretini yapmış, şimdi ithalatını yapıyor. Sen ilk defa gidiyorsun, parayı kaptıracaksın bir yere. Gümrükte de bir sürü ceza ödeyeceksin. 100 beklediğin yerden 300 zarar edip çıkacaksın. Kabahatinde kimin olacak? Senin, evet, ithalat yapmak, para kazanmak bir sebep çeşididir. Ama bu sebebin sana ne kadar uyarlanacağını, sonuçlarının ne olacağını değerlendirmedin. Sen kabahatlisin. Kabahatlisin. Ve bir beşinci sebepleri kullanma yöntemi de Allah'ın rızası dışında bir yöntem bularak, yani sürekli haram işleyerek bereketsizleştirdiğin hayatına asla ve kat'a sen sebepleri kullandım diyemezsin. Haram işliyorsun. Yani zina olan bir evlilikten çocuk bekleyemezsin sen. Aynı şekilde evinde haramlar işleniyor, iş yerinde haramlar işleniyor. Ben sebepleri kullanıyorum diyemezsin. Alkol satıyorsun, bu ticarettir ve sebeptir diyemezsin. Çünkü Allah'a göre yoktur bu zaten. Senin evet kazanırsın, para kazanırsın ama kazandığın paranın hayırını göremezsin, bereketini göremezsin, azabını görürsün. Bu saydığımız beş şey hangi sebebi nasıl kullanacağımıza dair genel yöntemlerdir. Kardeşlerim, küçük bir not ilave etmem lazım. O notum da şudur. Şimdi ben bunları Ahmet, Mehmet, Aişe ve Fatıma bütün bireyler için böyle söylüyorum. Toplum da bireylerden oluşuyor. Dolayısıyla toplum da bireylerin başarısı kadar başaracak veya hüsranı kadar zarara uğrayacak. Yani biz iyilerden oluşmuş bir toplum hedefindeyiz. İyileri oluşturan toplum istiyoruz. Ne tek başımıza bu milletten bir şey çıkmaz diye bir savsaklama cümlesi kullanabiliriz. Ne de biz büyük enerjimizi, hayırlı işlerimizi kötü bir toplumda heba edebiliriz. Yani toplum bizden, bireyler olarak biz toplumdan oluşuyoruz. Mücadelemizin, bu sebepleri kullanma mücadelemizin bireyler olarak ve toplum olarak paralel yürümesi lazım. Bu ne anlama geliyor? Sen en iyi şekilde sebepleri ne kadar kullanırsan kullan, toplumun da düzelmesi için, yani siyasi çalışmalar için, sosyal çalışmalar için de gayret etmediğin ve Müslümanlar böyle gayret etmediği sürece rüşvet alacak memurlara hizmet için fabrika kurmuş olursun adeta. Yani sen ne kadar iyi yaparsan yap, kötü bir düzenin içerisinde senin iyiliğin yansımaz. Onun yansımasını hissedemezsin. Bu dolayısıyla bu bütün düzelme çalışmalarımız, gayretlerimiz muhakkak Allah-u Teala'nın rızasını yakalamaya çalışan, hedefi cennet olan bireyler olarak ve bu bireylerin yönlendirdiği toplum olarak çalışacağız. Yani buradan şu manada çıkıyor. Biz birey olarak ne kadar iyi olursak olalım, muhakkak toplumun da iyi olması için çalışacağız. 3 sene, 5 sene fazla çalışsak, gayret etsek de sonuç bu olacak, olmalıdır. Bunun için de biz Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaya çalışacağız diyoruz ya, bu rıza tek başına kazanılmaz. Biz ümmetiz, biz toplumuz. Toplumun da düzelmesi için gerekecek. Ben çocuğumu yetiştirirken sonunda topluma ne kazandıracak bu çocuk? Hem çocuğum iyi olacak, hem topluma ne kazandıracak? Bunu tespit edeceğim. Dolayısıyla benim kullandığım sebep meşru bir sebeptir, gerçekçi bir sebeptir, gözde görülür bir sebeptir. Hayalet olmaz. Mesela ben çocuğumu yetiştirmek istiyorum. Birisi de bir dershane açmış. O dershanede ben süper çocuk yetiştiriyorum diyor. Evet, ortada bir yetiştirme iddiası var ama bu ne kadar geçerli? Ne kadar geçer? Kimsin sen? Kapasiten ne? Pedagoji biliyor musun? Sertifikan var mı? Seni takip eden bir yasal sistem var mı? Bir yere bağlı mısın? Bunları sormam lazım. Çocuğumu saldım ve çocuk yetişecek. Bu eğitim için gerekli olan dershane mantığını çok yanlış kullanmış olmam anlamına gelir. Aynı şey Kur'an kursu için de geçerli, medrese için de geçerli. Sen işsiz kalma diye medrese işletmen başka, devletin filan din kurumuna bağlı bir yerde bir medrese kurulması başka bir şey. Yani gerçekçi sebepleri biz kesinlikle arayıp bulmak, incelemek zorundayız. Nasıl her gördüğümü satın alıp eve götürmüyorum, inceliyorum, bizim eve uyuyor mu, kaliteli mi, yerli mi, yabancı mal mı, servisi var mı bakıyorum. Eğitim de böyle, iş de böyle, hayatın tamamı böyle, evlilik de böyle. Stresli, yani psikolojik sorunlu bir durumdayken adeta baştan savmak için oturup verdiğim kararlar hiçbir şekilde benim için kurtarıcı nitelikli değil. Daha doğrusu ben onlara sığınıp görev yaptığımı zannedemem. Şimdi burada kardeşlerim çok önemli bir noktayı konuşuyorum. O noktada nedir? Allah-u Teala bizi belli sebepler doğrultusunda yarattı. Bu sebepler bizim bu dünyada bir takım işleri kendimizin yapması ya da yolunu, yöntemini bir imtihan gereği benim belirlemem gereken işlerdir. Rabbimiz bize hiçbir şekilde ben sizi yarattım, arkanızdayım, siz yeter ki namaz kılın, böyle çalışın, merak etmeyin, akşam geldiğinizde buzdolabında kebapları hazır bulacaksınız, siz camiye gidin namaz kılın, böyle diyen bir din oldu mu? Önceki peygamberlere bu dendi mi hiç ya? Hiç böyle bir şey Kur'an'da var mı? Peygamber Efendimiz'in hayatında var mı? Yani bu kadar saf düşünemez Müslüman. Sen tesbihini çek, gerisine karışma. Kim dedi sana bunu? Kim dedi? Tesbihi işe giderken yolda çek kardeşim. Yolda çek. Bu tam aksine burada bir açılım yapacağım. Konuyu farklı bir noktaya taşıyacağım. Kardeşlerim tam aksine Kur'an'ımız لَقَدْ خَلَقَنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ buyuruyor. El kebedu, Arapça bir kelime olarak meşakkat, sıkıntılı süreç, zorluk demek. Biz insanı zorluk, meşakkat, darlık içinde yarattık Allah buyuruyor. Yani insan dünyaya yaratılırken, gelirken ebe çekiyordu ya onu. Adeta arkadan annesinin kasları da onu itiyor gibi dünyaya geliyor. Bu insanın bir yandan çekiliyor, bir yandan da itiliyor hali ölünceye kadar devam edecek. Rahatlık yok dünyada. Dünya rahatlık yeri değil. Bu insanın kendi içinden bir sürü zorlukları var. Arzuları var, korkuları var, hasedi var, şeytanın vesvesesi var, şeytanın fakirlikle korkutması var. Hatta o kadar ki şeytan rüyada gelip insanla oynuyor ya, o rüyayı iki gün, üç gün unutamıyorsun, rahat bırakmıyor seni ya. Belli bir zaman insan bir rüya görüyor, o rüyayı gördükten sonra sabah kalkıp arabayı kullanmaktan korkuyor. İnsanın çevresi var, anne baba, eş, akrabalar, komşular, yani kötü arkadaşlar, toplumun kendisi sürekli insanı bastırıyor. Sürekli bastırıyor. Bir taraftan da Allah-u Teala'nın koyduğu kaderler var. Yani bir sürü dünyada olup bitenler var. Nedir o? Allah fakirlik koymuş, para böyle gökten düşmüyor. En yakınlarını, dostlarını, küçük çocuğunu kaybediyorsun. Belalar geliyor, siyasi belalar, çevre belaları, düşman belaları, hastalık geliyor, vücudunu istediğin gibi ayakta tutamıyorsun. Bütün bunların içerisinde doktoru arar gibi sebep ara diyor sana Allah-u Teala. Yöntem geliştir diyor. Hani atasözünde deniyor ya, kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış, alet sahibi yaparmış. Yani komşundan istersin vermez, sinirlenirsin, lan ben de seninle uğraşmaktansa gidip şu çekici alayım dersin. Yani bu olayların tamamı لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ, yani insanı biz meşakkatler, zorluklar içerisinde yarattık buyurması Allah-u Teala'nın. Yani yöntem geliştirin. Nasıl arabayı buldun, tekeri buldun, ata bir kazık bağlayıp onunla ekin yapmayı, ondan sonra da genişletip bunu, traktörü keşfettin, römorkü keşfettin, biçer döveri keşfettin. Bunların hepsi işte sebep. Allah-u Teala dünyada her istediğimiz yerinde olacak şekilde bir mantıkla bizi yaratsaydı, yani ekmeden, biçmeden fırına ekmek koyamıyorsun, böyle yaratmasaydı Allah-u Teala, bugünkü teknoloji olur muydu? İnsan uzaya çıkabilir miydi? Büyük gemiler yapabilir miydi? Yani büyük fırınlar yapabilir miydi? Bunların hepsi Allah-u Teala'nın لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ, İnsanı meşakkatler, zorluklar, baskılar içerisinde yarattık. Bir yandan birisi asılıyor, bir yandan birisi dürtüyor. Yani biraz dirense eli ayağı kopacak gibi bir manzarayla yarattık Allah-u Teala buyuruyor. Ya bu yabancı bir şey değil, bilmediğimiz bir şey değil. Bu meşakkatler, bu zorluklar, bu başarısızlıklar, bu psikolojik sorunlar, bu sendromlar, bu yaşadığımız gerilimler, bütün bunlar Allah-u Teala'nın bilerek bize yaptığı bir şey. İnsanlık büyüsün, insan güçlensin, tıp ilerlesin, psikoloji ilerlesin, kitaplar yazılsın, dünya imar edilsin diye Allah-u Teala yarattı. Dolayısıyla biz hayalet bir dünyada değiliz, gerçekçi bir dünyadayız. Rabbimiz bizi bilerek, isteyerek böyle yarattı. Bunda hiçbir sorun yok. Abartmaya gerek yok. Biz sebepleri kullanma hatası yaparsak, kadere yanlış yönden dayandık dersek, Allah büyük. Allah büyük ama kulu çok küçük. Kulu çok küçük olduğu için kulun çalışması lazım ki büyük Allah'tan, en büyük Allah'tan, ona yani en büyük olan Allah'tan ona yardım gelsin, inayet gelsin. Öbür türlü Allah niye sana yardım etsin? Allah gayret eden, alnının terini silmeye vakit bulamayan kullarına yardım ediyor. Tembelin Allah'tan hiçbir beklenti hakkı yoktur. Bunun için biz %100 Allah'ın kaderine teslimiz. Ama kaderi suistimal etmeyiz. Toplumdaki hayatımızda, evimizde, işimizde, evladımıza karşı, babamıza karşı, eşimize karşı, kayınpederimize, kayınanamıza karşı, damadımıza, gelinimize karşı, akrabalarımıza karşı sabır edeceğiz. E bunu gizleyecek bir tarafı yok. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا 7 milyarız. Bak 7 milyarı Allah Kur'an-ı Kerim'de nasıl tarif ediyor? وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً Biz sizi birbirinizin fitnesi, yani fitne ne demek? Kışkırtma ve sıkıntı konusu olarak yarattık. Aslında evlat babanın fitnesidir. Baba evladın fitnesidir. Becerip değerlendirebilirse, sabredebilirse kazanacak. Etasbirun. Bakalım birbirinize karşı tahammülünüz olabilecek mi? Birbirinize dayanabilecek misiniz? Bunu görmek istiyoruz Allah-u Teala buyuruyor. Yahu bana bir kaynana rastladı. Aman Allah'ım yahu diyorsun ya sen. Yahu sen ben niye sabredeyim demek istiyorsun aslında. Benim kaynanam melek gibi. Bunu söylerken de yanlış söylüyorsun. Neden? Melek gibi bir kaynananın melek gibi damadı olması lazım. Sen bunun tam karşılığını, yani 100 artının karşılığını vermek gibi 100 eksinin karşılığını vermeyi düşüneceksin. Yani onun da imtihanı farklı. İmtihan olmayan bir şey yok ki. Nasıl olursa olsun kaynanan, dili diken gibi de olsa, dili melek dili gibi de olsa senin için bir imtihan çeşidi o. Etasbirun. Bakalım dayanabilecek misiniz? Allah buyuruyor. Ve kâne rabbuke basîrâ. Göreceğiz kim ne yaptı. Göreceğiz. Allah göreceğim. Ben görüyorum her şeyi buyurduğunda neyi görüyorsun? Birbirimize karşı ne yaptığımızı, reflekslerimizin ne olduğunu, birbirimize ne kadar tahammül ettiğimizi, iş yerinde, siyasette, toplumsal ilişkilerde, camide, okulda, evde, anaya, babaya, evlada, eşe, hısımlara, dünürlere nasıl dayandığınızı göreceğiz Allah buyuruyor. Bunu görmek için sizi yarattık zaten. Bunların hepsinin de sonunda karşılığı Allah'ın adaletiyle verilecek. Bunu biliyor Müslüman. Elhamdülillah. Bir de ben günahlarımdan tövbe edip içimi arındırdım ve beni ezen, sıkıştıran günahlardan kurtuldum mu? E tamam, hayat budur. Kolayı budur. Böyle yaşadığım takdirde Allah'ın rızasını kazanmış olacağım. Yani sebeplere yapışacağız. Sebepleri, yöntemleri, çareleri, kuralları kullanacağız derken bizim bir iç yapımız da var. Elbette dua da edeceğiz bu arada. Allah-u Teala'nın yardımı bugün mü gelecek? Yarın mı gelecek? Benim oğlum, kızım bugün mü düzelecek? Yarın mı düzelecek? 2 sene sonra mı düzelecek? Bu Allah'ın yardımının, nusretinin tıpkı Uhud'da beklendiği gibi, Tebuk gazvesinde beklendiği gibi, Ashab-ı Kiram'ın Hendek gazvesinde Ya Rabbi, Ya Rabbi deyip Allah'ın yardımını bekledikleri gibi sen de Ashab-ı Kiram'ın yolundan gideceksen aynı cennette aynı bedelleri adeta ödemiş gibi onlarla buluşacaksan sen de Ya Rabbi çocuğumun güzel günlerini bana göster. Salih olduğu günleri göster. Fesattan, fısktan, hastalıklardan, uyuşturucudan vesaireden kurtulduğu günleri göster diyeceksin. Bu gece dua edeceksin. Yarın gece dua edeceksin. Bu beklemen senin sürekli Allah ile iletişiminin canlı olmasını sağlayacak. O arada çocuğun iyi oldu olmadı. Hastalığı düzeldi düzelmedi. Zenginlik geldi gelmedi. Sen yer şartlarından her gece dua ederken yavaş yavaş yüksele miraca çıkar gibi çıkacaksın. Ruhun Allah ile beraber olacak. Bir günde hayatın bittiğinde sen kıldığın namazlardan çok o ağlayıp yalvarıp sızlanma halinin seni Allah'a yaklaştırdığını görünce mutluluktan cennet ırmaklarında yüzer gibi olacaksın o zaman. Ve Allah sana söz vermedi ki bütün sebepleri sana göndereceğim. Belki 100 sebep yarattı zengin olmak için, sana 15 tanesini verdi. Sen deneyeceksin. O olmadı bu, bu olmadı o. Sen zaten Allah'a bağlısın. İrtibatın Allah'ladır. Dolayısıyla sen mutlusun. Mutluluğun acınla beraber bile görülecek kadar açık ve seçik bir mutluluktur. İşte buna Allah'ın yarattığı dünyada, Allah'ın mülkünde, Allah'ın kanunlarına göre yaşamak diyoruz. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Hepimizi onların şefaatine nail etsin. Ashab-ı kiram fakirliğe rağmen, ölüm tehdidine rağmen, gurbete rağmen, soğuğa rağmen, yakıcı güneşe rağmen, düşmana rağmen, iç casuslara rağmen, Yahudiye rağmen, münafıklara rağmen mutlu bir dünyada böyle yaşadılar. Yoksa o çöl hala aynı çöldür. Münafıklar aynı münafık, üstelik aynı taktiklerle yaşıyorlar. Yahudi aynı Yahudidir. Ashab-ı kirama indirim yapılmadı. Ama ashab-ı kiram kendini yukarılara çıkardığı için aşağılardaki sefaletlere takılıp kalmadılar. Allah onlardan razı olsun. Misli ile amel etmek bize de nasip etsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.